أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بذن إثبات آخرت او مقصد پکې بشارت او تخفیف هم ده. دا ذکر کوي بیا به دلیل ذکر کی هو الذی جعل الشمس ضیاء هغه پسې بیا بل دلیل ذکر کوي او دا غي نرستو بیا تخفیف ده. ادا اصل کې زجر ده په مینا د دنیا محبت د دنیا ان الذین لا یرجون لقاءنا بیا ورپسې تخفیف او خروی ده اولئک مأواهم النار او بیا اخری دعا ایتونه د بشارت دی دزیری إليه مرجعكم جميعا خاص الله طرف تا ورګرزیدل تاسو ټول دي ټول باغته ګرځي تاسو سوک نشتا چې هغه بل الله مخله نزي خامخابزي مرجع او پیشي بستاسو غته وي. وعد الله وعد کړی دا الله وعد حقا ثابت کړی دا په دلایلو حق ده حق او اشاره وا چې کله الله وعد کړی دا دا بخامه خاطر سره کوي او پس دلایل ثابت ده حق ده یقیني برازي او دا دلیل وګوره. انه يبدا الخلق يقينا هغه اول پیدا کوي مخلوق ثم يعيده بیا به دوباره پیدا کوي. مانه اول مخلوق مغه پیدا کړی دی چې کله دی د دنیا خپل ژوند د دې چې څومره دی طبيعيغه تیر کی او بیا لار شي د دنیا نه نو بیا به دوباره ژوند دی کوي پیدا کوي بی. او سده پار به دوباره ژوند دی کوي ليجزي الذين والذين كفروا چاله با جنت ور کوي چاله جهنم نيو ته بشارت او بل ته تخويف ليجزي الذين امنوا دغه پارا چې بدلو ور کوي هغه کسانو ته چې ایمان راوړل او عمل الصالحات او عمل کړل دي موافق د قران او سنت بالقسط په انصاف سره. او الذين كفروا هغه کسان چې کفر کړل دي لهم شراب من حميم داغی دا پارا سکل دی دا یشید لوبو و عذاب و نلیمون و عذاب دے دردناک بما کانو یک فرون فسبب دا دی چو دی چی کفر کاؤ. دو قسم خلق دنیا کی منون کی و نمنون کی اللہ چی دوباره دا مخلوق بیا پیدا کی نو منون کو لبا بدلے ورکی نو او پینصاب بے ورکی پینصافی نشتا او رستو والذین کفرو لهم کم چې کافر دي ناغیله به سزا ورکي یا بالقسط مطلب دای په سبب د انصاف دا انصاف دی کنه دا هو کې دي نشي دنیا کې او سړی دی وغه نیکه کوي او هغه ظلم برداشت کوي مظلوم دی او بل هغه چې هغه ظالم دی او هغه د الله د قانون خلاف روان دی ادوار به یو شانی بس دا خو انصاف نشو انصاف به الله کوي ښا انصاف دا دی چې دا کوم بدکار دی بدعمل دی هغه به سزا ورکي او چې کوم نیک دی اغله به د هغه د نیکې او د هغه د مظلومیت بدلی ورکي هلته کنه. شراب من حمیم اشاره وکنه چې کله میلمه چېرته چاله لاړ شي نو لومبی د اوبرو برابر کړي که نه په دې له به هم یشیدلې اوبه رابار کړي ښه دا چی نه ده مرې هغه هم یشیدلې اوبه وي دا هغه اوبه دي چې وروستو سوره محمد کې به را شي وسقو ماء حمیما فقطع امعاءهم یا شیدل یو به ویوس کوي کنه نو کلمه به ټوکلي ټوکلي شي او بیا به دغه حال بیا به دا حال بیا به سمېږي بیا به دغه شانتي ورکی وي او عذاب دردناک دی نو دا د دې وجه نه چې کفر وکاو به ما کانو یو فرون علت دا غیم ذکر کنه چې عذاب اس نه ورکی الله پر دې وجه ورکی چې دی همیشه کفر کو توبه ته نه وېستې دنیا کې نو د بل دلیل ذکر کوي ښا یو دلیل خو هغه ان ربکم الله الذي خلق السماوات عقلی دلیل وکنه په مسله باندې او مقصد په کې رد شفاعت قهری دی بل شفیع قهری نشته ځکه رب الله دې کنه اسمانونو زمکه هغه پیدا کړی دی نو په هغه باندې په زور څوک په خبره مناول شي نو بل دلیل ذکر کوي هو الذي الله هغه ذات ته جعل الشمس ضیاء چې ګرځولې دی نور ډېر رڼا والا والقمر نورا او سپوږمۍ لګي رڼا والا نور له ډېر رڼا ورکړي ده ځکه خازن خپل تفسیر کې او ابو سعود خپل تفسیر کې لګي او شافعي دی بل حنفي دی چې الضیاء اقوى من النور زیاده ډېر قوي ده د نور نه او بیا مظهري وی زیاده ته وی چې ما بذات ده او نور هغه ته وی چې بل عرض ده کنه ولې دا مشهور ده چې سپومه کې خپل رڼا نشته دا د نور نه رڼا اخلي او هغه بیا ورکی دی زمکه ته ځکه دې کې خپل رڼا نشته او نور کې الله ذاتی رڼا چولې ده ځکه هغه ته زیا وی چې کوم بذاتي او چې کوم بل عرض ده هغه ته نور ویخه او نور په نسبت د زیا کم ده کنه وقدره منازلا او مقرر کړی دی دی لرا پړاونه ار یو له پړاونه مقرر کړی دی قدره کی هو ضمیر ار یو تراجه دی په تعویل د کل واحد سره هر واحد د دوالو لمانه ک شمس دی او ک قمر دی دی له منازل مقرر کړی دی پړاونه دی کنه یا خو ته مراد زیونه دی د دې دراختو د ډوبېدو هغه ته منازل ویلی دی مطالع او مغارب مراد دی یا ابن قتیبه رحمه الله وی منازل د قمر اتریش دی د اول د میاشتې نه چې شروع شي نو تر اتیش پورې دی اتیش ورځو پورې او بیا پټي ښا دا غي نورستو بیا پټي او دا منازل اصل کې هغه نجوم دی هغه ستوري دی چې عربو به د جاهلیت په زمانه کې دي ته انوا منسوب کول چې باران او شو باران ونه شو او باران بکیږي دا هغه مراد دی او بیا هغه وی دا اتیش هغه ذکر کړی دی چې نور سپوږمۍ بیا په دې باندې ګرځي یو پکې شرطان دی شرطان توا سره یو بوتین دی بل سوریا کلی پیرونه چې ته مونږ وایو دغه ځل را رسی بل دبران دی بل حقعا ده بل پکې خانعا ده او بل زراع دی بل پکې نصر ده بل طرف دی بل جبهه ده بل پکې زبره ده بل صرفه ده بل اواله بل سماک دی دا ته تل دی تقریبا اتیش شمارل دی غفر دی زبانا اکلیلو قلبو شولا نعایمو بلدا سعد الزابحو سعد بلع سعد السعودو سعد الاخبیا فرغ الدلو المقدم فرغ الدلو المؤخر او رشا رشا تحوت اموی دا اتیش منازل دی پڑاو ندی چس پمی یوش پا پیو پڑاو دا او بلش پا بلا پڑاو دا او بلش په بل پړاو کې ښه دغه پړاوونه دي چې مقرر کړی دی د پاره او لکه څنګه چې د سپمې د پاره الله دا پړاوونه مقرر کړی دی نه د نور د پاره هم پړاوونه دي کنه او یا غړو به معنا والا چې مطالع او مغارب دي ټول کال کې دمو آی چې په دې زبانه بس هر ورځ نور راخی جنا زه بدلیږي لګ لګ بدلیږي خطبې پويږي نه اگر یاده والا نه تاسو کا داغه به پوه کی چې او وګوره ستاسو جمی کې نور کم دی راخی یا پوړی کې بیا کم دی لته دا ګرځي ښا دا داسې ګرځي په ټول کال کې لکه څنګه چې د نور دی په دغه شان د سپمې حالوم دی ښا دا هم ګرځي ځکه یې قدره منازله دا څه د پاره دا ولي دا پړاوونه مختلف دي د پاره مقرر کړو یا د دې د پاره مطالع او مغارب زیونه دراختو او د ډوبېدو مقرر کړو لتعلمو دې د پاره چې تاسو پوه شئ عدد السنین والحساب پشمیر د کلونو په حساب کتاب باندې دا حساب کتاب د چمنګي جنگو چې دا پروس کال په پلانې میاش داسې شو او دورا میاشتې مخکې داسې وجو دورا کال مخکې داسې وجو کدا ترتیب نه وي نو د کلونو په جنگلي بنو راغلي حساب کتاب بنو شوی ښا دا لتعلم عدد السدی کی حکمت داله اما خلق الله ذالک ندی پیدا کړی الله دا دغه سيزونه سپمه انور الا بالحق مگر په فائدام دیکی فیدی ری دا مخلوق یا پا حکمت سرا یا للحق د پاره د حق او د اظهار د قدرت او د دلایل او د وحدانیت د ښکارا کولو ولم يخلق ذلك باطلا ولا عبسا د باطل او عبس نه دی پیدا کړی خازن تفسیر کوي يفصل الايات جدا جدا بیانوي دلایل لقوم يعلمون فائده د قوم ته دا چې پوهیږي سوچ وکړي سوچ وکړي نو چې څنګه هغه په دلیل سوچ وکړي کنه نه هغه په دې ورسي چې او د الله لوی قدرت ته قدرتونو والا ذات ته او دې کې بیا حقیقت ته چې دا سوچ کوه نو دا کم کسان چې هغه په دې سره سپوږیږي په دې علم د فلکیاتو باندې او هغه د ستورو د سپوږمۍ او د نور رفتار او د دې حکمتونو دا وته مخې ته دي کنه دا غي دا قوي یقیني چې او الله واحد ذات دا سي ذات ته چې دا او قدرتونو د دنیا حیران ده دا ویل وسنس داران دنیا کې تیر شوی دي فیثاغورس چې هغه د ریاضه قوانین ایجاد کړو بازي یا کشش ثقل والا چې کوم قانون جوړاو او هغه قتل نو دا غي نرستو دغه خلقو چې غید الله د یو والی قائلو او ډیر کلکو په دی باندې چې او ذات ته چې هغه دا نظام چلی او هغه داسې ذات دی چې هغه زمونږ د عقل ناخواله خو د هغې آثار موجود دي په هغه آثارو باندې مونږ دلیل نیسو چې مؤثر شته څوکو چې هغه دا دومره سیزونه پیدا کړي دنیا کې او هر یو په یو ترتیب روان دی خپل خاص ترتیب دی او هغه ترتیب ګډوډېږي نه عقل بیا حیران شي پاغه باندې چې دا وګوره د دور لوی ترتیب ته د کائناتو کې سوره سیاری دي یو یو سیاره په دا سره د امون چې په کوم اوسو زمکا د دې په لاس عمر او په نه عمر غټي سیاری دي د زمکی او دا په کرونو دي یو دونه دي او دی په خپل سرکل کې روان دي ایو بل سره جنگي کینا او چې کلا کستا خیالي دا خصوف دی یا خصوف دی پا دغا وقت که جنور توریگی یا سپمه توریگی ننم پا دی سینسدارانو بانده پا اقلاو بانده حیبت رازی خواه غیوی دا توریگی او دیر الوی خطره دا خطره زی چی اللہ کم نظام پیدا کرده دی کنه نو پا دی نظام که دی نور زان سره چی کم ازمک خپل کشش که راغست دی ناغا دا غنه گیر چاپیر خپل سرکل که روانی دی نو دا کم حرکت سره چی مسمونه بدلیگی کنه دا گیر چاپیر حرکت دی دنور نه روز شپه چې راځي مدار دې محوري حرکت ته خپل اوس دا چې غیر چاپی رګرځي نو کله چې دنور دا رڼا په سپمې باندې لګي ناغس په مې خو رڼا د مونږه کله چې زمکه ترمن د شوا نو دنور کشش ترې نه خواش سپمې خواشوا یا سپمې نور په داسې حال باندې راغې چې دې خواش سپمې راغلې ده راغې او طرف نیولې ده یا بل سیاره راغلې ده یو طرف ولې نیولې ده چې نیولې ده ناغه تورخ کاری دی خواش مکه سره جګې دي شي چې دا کشش پاتې شي چې دا زمکه را دې زین اور گزار شي او کشش ختم شي نو دا به بلی سیاری لرا بغیږي ګر فضا کې خلا تعداد سیاری وي اپا د کرونو سیاری وي چې دې زین دا ور خلاص شي بلی راځي نو دا زمکه به ټوکلي ټوکلي شي فضا کې به منتشر شي دا دی وي نور د الله نظام آی او ټیم دې ترغه ټیمه پورې الله روان کړی چليږي چليږي چليږي هغه دا په علم کې دي چې کله هغه ټیم راولي نو دا سیاری وي چدا بردی کشش نو ورخلاص یز السماء انشقت وازنت لربها وحقت ويذل الارض مدت والقت ما فيها وتخلت يا قران كريم ويذل الجبال سيرت ويذل العشار عطلت دا قیامت نزه خبر ده کنه دا حالات چې څنګه راشنه قیامت به قائم شي دا غرونه بدا ته لوزی کل عهن المنفوش لکه رنگینه وړه دا او ډنده دي کې په ډنده تیوې دا لري دا زری ګرځي کنه فضا کې دا بر سوچ نه ګرځي د زمکه له بطور لوی صدمه راغلی کنه چې دا صدمه د وجه نه با دا دغه مزری زری شي پتن لګی چې دا په کومه طریقه او په کوم انداز با الله دا دنیا ختمی او چې څنګه ختمه کی ټوله نو بیا به قیامت قائم شي اوس پتن لګی انسان خو مخه ته دی او اشرف المخلوقات دی کی دی شي نور مخلوق هم دی دا الله چې دا غي مونږ ته پته نشته او زمونږ غي ته پته نشته دا څه مخلوقات دی او هغه ټول سره به حساب کتاب خپل خپل ځای باندې غا او موږ سره ځان له حساب کتاب دی بیا په دې کائناتو کې د ټولو نه اشرف انسان او ورپسې پیریان دا دواړه داسې دي چې دې سره به حساب کتاب کیږي دې دواړو سره حساب کتاب کیږي سوره رحمان کې براشي ښه اور دین علاوه دا نور مخلوق نه خو براشي چې بهتره پای کې داده چې حشرها موتها هغه به الله فنا کې ختم بشي صرف دا دو مکلف دي دې ثقلین ویلي سنفرغ لكم ايها الثقلان دې ثقلین سره حساب کتاب دې درانه دي معنی مکلف دي کنه د الله د طرفنا نو دې مقام کې الله جل شانو فرمایي يفصل الايات لقوم يعلمون یو علم وعلى قوم دې چې هغه سوچ کوي په دې سيزونو کې هغه ته پته لګي د الله د قدرت او د هغه د وحدانيت بل دلیل ان في اختلاف الليل والنهار يقينا فلورات لو د شپې او د ورځې کې وما خلق الله في السماوات والارض او پاغه سکه چې پیدا کړی دی الله په اسمانونو او زمکه کې لا آیات خامخا ډیر دلایل دي لقوم يتقون پیدا داسې قوم د راچیریږي د الله نه ګوره عدل بدل راتلل د شپې او د ورځې اختلاف په شپه او پروز کې الله درې قسمه یې خره درې قسمه اختلاف د ورځې د شپې سره یو خود دی په وګدوالی لندوالی کې دی وګوره دا جمع شروع دی په دې کې شپه وګدې روز لنده ده او په وړي کې روز وګدې شي او شپه لنده شي نو دویم اختلاف د دې پر رنگ کې دی وګوره شپه توره پیدا کړی ده تیار ده او روز رڼا ده اگر چې نور په څه کې پټوم نه لکه دا د ورځې یو شتا نور لیدلې دي نور ښکاری دور لوړه ده لیکن سره دا غینه د روز رڼا یې کني اگر رڼا پکې پرته ده دا نور د وجه نه الله په دې دنیا باندې چولې ده دا رنگ کې اختلاف دی چې څنګه شپه شونه ته پوه شي تیار شو نو درېم اختلاف د دې په تعاقب کې دی چې روز زینو شپه راځي نو چې شپه زینو روز راځي یو ځنه جمع کیږي دواړه دا اختلاف ته وګوره دا رنگ یې هغه چې الله اسمانونو کې ځمکه کې څه پیدا کړی دی نه یې ته وګوره ځمکه کې هم څه ډېر مخلوق دي نو هر مخلوق کې الله څه خاصیات چولې دي خپل ماحول کې اوسې کنه دا غي خپل خاصیتونه دي اغه ته وګوره په مارانو کې په زرګونو قسمونه دي خدای مو اجازه صرف مار دی یو مار نه دی په زرګونو قسمونه کني لار شي سام ګرته دي کراچي کې دي تاسو په پدو لګی ښا په نمونو ماران به ویني په مختلفو شکلونو په مختلفو رنگونو د مختلفو خاصیتونو مختلفو زهرو والا ته به حیران شي او بو والدادیو و چې والدادیو په دې کې دا قسم دادې دادې دا وزر والا مار دی لوزی دا به وزر مار دی اجي دا کم به وزر دی ته وګوره دا خاصیت تر دا بیا وګوره په دې چندخانو کې قسمونه بیا وګوره په دې شادوګانو کې قسمونه بیا په دې توتیانو کې قسمونه په یو سیس کې څوره څوره قسمونه دي بیا پکې حیران شي چې کله چړي اگر تلار شي کنه چې غي صبح د پوره وخت په دې لري غیره ټول کړی دي دا د ځمکې سیزونه دي اشیاء دي کې وګوره دا اسمان سیزونه دا مطلب نه لري چې اسمان توخي جبر نه مونږه تلې نه یو بره کنه چې مونږ د پتو لګي چې اسمان کې څوک پوسی حدیث کې راغلي دي قران کریم کې راغلي دي چلته ملائک دي وما منا الا وله مقام معلوم اغه دې حدیث کې راځي اطفت السماء وحق لها ان تئت اسمان چغار کوي او حق هم دې چې چغارو کې ځکه د لیشت زېپه کې خالی نه دینو یا یو فرشته ولانه د پس الله تعالی یا پس د پرته دا یا غزه کې پر رکوع د رکوع په حالت کې کله چې الله دنیا پیدا کړی دا غي دا حال دومره لوی وګدا رکوع دومره لوی وګدا سجدا دومره وګد قیام د الله بندگی کې خو لږی پای په دغه تسبیح باندې الله ولا خوراک هم دغه جوړ کړل دی ښه دی خوراک تسبیح تحلیل دی د الله پاکه بیانې دا اوس مون برخه ختلې نه هو قران او سنت مون ته ویل دي راغی ته وګوره پای کې سوچو کدارنګ دې زنه اجران فلکیه چې وته وي په دې دنیا کې چې ته اوس یو بره ګوري د شپې نو تاسو په زرګونو قمقمې ښکاری ښه دی ویلې کې دي لري چې کله اسمان صفای نو تاسو پته لګي چې دا وګوره دادی دادی هغه په پیربونو چې کله بیا په دوربین وته ګوري نو بیا څه ډېر شي دي نو دا موږ چې وته تلې پیرونه وایو یا دا خلقوی اکثرو پیدا د نبی علیه السلام د براق جوړه ده کهکشان دې ته وګوره په دې کې په ایربونو ستوري دي په ایربونو دا سره چې پکې شته چې ستاره ځمکې نه مغټ دي دا دومره نریخ کاری زره دا ولې کوم مقام کې دي پته نه لګي چې څومره لري دي کنه دې ته وګوره دا دلایل دي کنه ټولو په سماوات مطلب دی که په اسمانونو کې الله اجرام پیدا کړی دي په هغه اجرامو کې وګوره نظر پتی وکا دا غي کې مشاهده وکړه لکھا او دې د پاره وکړه چې دا بچا پیدا کړی او خالق شي په داسې ترتیب سره دي تا ته چنګ وخکاری او چنګ ونګ ندي په خپل انداز باندې روان دي خر افطار کوي جنگي کې نه یو بل سره او کله کله داسې وشي چې د الله تر طرف نه مقرري نو یو بل سره رګړه وکړي اجه رګړه وکړي نو مونږ وایو اسمان کې شغله لاړه او دیو ته شهاب ثاقب وایي او قران او سنت دا غي بل لم بیان کړل دی ښا ډیر سيزونه داسې دي چې داز انسانان عقل غي ته نه رسي دا عقل خلاف نه دي خو عقل وته رسي نه عقل محدود دی لکه څنګه چې نور قوا او قوتونه محدود دي ښا قران کریم ویلو چې شیاطین لګي او پیریان لګي نو دي د پر نه سغلا کوي ملائک کله یو بل سره دا الله خبره تکراری چې الله دا حکم کړل دی نو دي لګي نو دي هغه ځای کې وقصار نه کوي الا من استرق السمع فاتبعه شهاب ثاقب دی وکسان نه کین ور پسې لمبشي فرشتي او تخيال شي زر دی او سياري نه ټوټه جدا کی ور خلاص دی دا څنګه شهابي یا کوم دی کی چې شوهق پریوتی لري کنه یا د یورپ بازي ایریاګان دی یاري ترکی سره نو تبا دومره لوی ډوغلی کړی لکه ستاله کلی چې سورل شي دومره ډوغلی کړی دی دی کی شهابيه پریوتی ده دا الله ته انسانان بچی ښه او فرشتیم داسې گزار کی چې انسان ته نقصان نه رسي نو په داسې شاله باندې لاړ شي چې کلزمه کې دراله شي کني بلې سیارې ته ورسي کلزمه کې نه یو خطا کی بعضی بعضی چې دې خورا شي دا وګورل وینې نظام دی کنه او دا بای چې زونه لکه دیزه کې سنسدانیان په کې حیران دي چېرې نور کې الله دا دور حرارت چولې دی ګرمي په کې چولې دی چې ټولې زمکه کې ګرمي دا غېره وایي او کله نور زمونږ نه پناشه کنه نو هفته لس ورځې چې نور کله پناشه داسې شي چې دا غي معمولی پلوشم دلته نه راځي کنه یو خو به دنیا تیار کې پرته بل په دې عظمت باندې با زند سر پاتې نشي انسان خو لا پرې د سا ولا اکسیجن به ختمي دا رنګ دا څومره بوټي چې مونږ وینو کنه شینکی کلوروفل دا باندې ختم بشي دا الله دې سره ټچ کړی دی ښا دا غو نظام دی چې هغه دې سره ټچ کړی دی او دې سره لګولې دي متعلق کړی دی وسره او نور اغه کې او تاثیر کوي نن ور کې چې کم تاثیر د ګرمۍ د داده کم زینه دي په کې حیران دي چې دا د کم زینه دي سو وخت کې نظریه وي هغه نظریه اوس ختم شوه غا مزمحل شوه چې فلانه تیر شغه او نظریه پېښ کړي په دین ور کې دا ډېر لوی سیاره ده د دې زمکه په سلګون عمر غټته ده خو په دې کې دم نه تشفشانې پټاويږي اوس هغه تشفشانې دې هغه نظریه ختمه کړي دا څومره تشفشانې دي او تشفشانې لا ختميږي او قران او سنت هغه واضح کړي او حدیث کې راځي چې کله سخت ګرمۍ نو تاسو د ماسپخین موز لګروستو کې ابریدو بالظهر فإن شدة الحر من فاح جهنم ځکه دا ډیره سخت ګرمۍ چې دار جهنم د بلاف نه ده او روایت کې راځي دې ته دلري نه یو کړي کې کولاو در جهنم نه او هغه په دې باندې لګي کنه او بیا چې دا غینه تنبیهږي دلته راځي نو ته د نور ګرمۍ بچي سورې ښا او بعضو روایت دا راغلی وو چې ر دې مخه ته الله داسې وب پیدا کړی دي چې هغه دنور هغه ګرمي دا غو بونه راتيریږي منځ کې اجر راتيریږي نو په دنور باندې لګي اجه پنور ولګي نه دا هغه نه اوتم دیږي چې اوتم دیږي دا چې مور نورونه مشتا او یو کروڑ پورین ورونه ریغه چې دا هغه نه اوتم دیږي نو بیا دې سیارو لرازي نو چې کله دا هغه نه راتم دیږي ور دې ګرمه کې تو ګوره سورا دا غي ګرموالي چې د جهنم به سورا ګرموالي دا یو حقیقت نو سنس داران ګورې دا دوه سيزونه داسې دي چې تر اوسه پورې دې ځان لړو چاو او هیڅ په مطلب نه پوهیږي او روح څه شي دی چې سالونه تعالی روح اوس تو راشي ان شاء الله سورې قاف کې قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا ايو انور چې دې صح حقیقت ته نشه معلوموله او دوم ردا چې دې انور سره متعلق کمی سیاری دی یا دې انور چې کمی فیدی دی د دې چې کوم حکمتونه دی پاغه کې نظر وکا ته تاسو په تولګي چې دا پکې او ذاته چولې دي چې هغه موثر دی او دا حقیقت ته وما خلق الله في السماوات والارض دي کې به سوچ کې لا آیات غور آیات جمع وي ها یو دلیل نه دی کنه غن دلایل دي لا آیات خامخا غن دلایل دي لقوم يتقون فده دا چې قوم ته دا چې ځان بچ کړي د شرک نه مشرک نه لیدل کې دا مشرک عقل خراب شي اچھا عقل خراب شي هغه بیا کار نه کوي ها چې کله داغه د الله په وحدانیت یقین نه کنه هغه به دې دلایل نه فائدہ اخلي یا یریږي د الله نه يرښتا ظاهره خبره ده چې دا به مؤمن موحدي ځکه مشرک کافر د الله نه يریږي ورپسې تخفيف ان الذين لا يرجون لقاءنا یقینا هغه کسان چې عقیده نه ساتي د ملاقات زمونږه د آخرت یقین نشته یو معنا ده لا يرجون من لا يعتقدون دغه معنا لا يرجون لقاءنا نه يریږي د ملاقات او د پېښې زمونږ نه لا يخافون ندریم امانا لا يرجون لقاءنا ثمن لريد ملاقات زمونگا د دې خبرم اغا اعتقاد ته کیږي کنه قرطبی خازن وغيرها دا معنی را نقل کړی عبد الله بن عباس رضی الله عنه لا يرجون لقاءنا من لا يخافون البعث لاد المصير کې بجوزي نه یریږي د قیامت او د آخرت نه او نور علما وي ولایت ماونه ولا يرجون ثوابا دې ثما او رجا امید نه ساتي د ثواب ځکه نه کار نه کوي یا لا اعتقدون عقیده نشتر دی چې الله تر به مخکی وو او ارضو بالحیات الدنیا او دی رضا شوی دی په دې ژوند دنیا اختارو ما فیها علی الاخره واطمئنوا بها واسروها دې دی دنیا کې چې سدي دي ځان لپاره غوړه کړی دی او د آخرت مقابله کې دا غوړه کړی دا او په دې مطمئن دی. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه تفسیر زاد المسیر کې نو یوزین نقل کړو رحم الله ورزو بالحیات الدنیا اور رضا شوی دی پچوند د دنیا واتم انو بها خوشاله دی په دیوان دی بس لري په دی باندې بیلل دی او الذين حرکسان هم ان آیاتنا غافلون چې دی زمون د آیاتونو نه غافل دي والذین هم ان آیاتنا غافلون هغه مکه سره لګاو پاغه باندې معنی یو خو د آخرت اصلي د نشته بل په دنیا خوښ دی بل هم مطمئن او خوشاله دی دنیا په سيزونو باندې بل د آخرت نه غافل دی والذین هم ان آیاتنا غافلون نو د آیاتونو نه غافل شکنه دی د آیاتونو زمون نه غافل دی نو اولئک مأواهم دی خبر دی دا تخفیف دی اصل کې دا صفاتونو والا ټکانه د دې ور دی مأواهم النار بما كانوا يفسدون فسبب ده هغه بد عملونو چې دی کوي دا په دملې سبب شي کنه او په دملې صدا بما كانوا يفسدون چې اوسړي د آخرت عقیده نشته دې په دنیا رضا دی دې په دنیا خوشاله دی دې د آیاتونو غافل دی بس اعمال ظاهر ده چې ډېر بد اعمال وي ټول سراسر د شریعت خلاف رواني کنه د قران او سنت خلاف رواني دا هغه بما كانوا يفسدون نو اس بشارت ته مقابل د دې اهل ایمان ته ان الذين بشکا هغه کسان امنو چې ایمان راوړل دي او عملو صالحات او عمل کړل دي موافق د قران او سنت يهديهم ربهم يهديهم ربهم ثوابونه ورکی دي تر رب دې دي بي ایمانهم په سبب د ایمان راوړل دي ایمان راوړل دي الله ولا ثوابونه ورکی اتيوي يهديهم من يصيبهم ويجزيهم الله ولا ثوابونه بدلي ورکی ا دې مقام کې زاد المسير کې ابن جوزي رحم الله تلور اقوال نقل کړو د دې په معنا کې یو معنا دا چې يهديهم الى الجنه ثوابا بايمانهم الله رسي جنت ته ثواب ورکی کنه د دې ایمانونو دي ته يا يجعل لهم نورا يمشون به بايمانهم دلا دا سرنا بور کی چې پاغه برواني پاغرنا پاغ چرو کی بدی سرنا پکاري کنه سرنا بدی سره د ایمان د وجي یا يزيدهم هدن بی ایمانه الله ولا هدایت زیاتی د ایمان د وجي یا يصيبهم بی ایمانم لکسن جوړم به معنا ما وکړه دا ټول ایمانی دل ترانه کل کړي یا هديهم ربهم یا مراد ته مضبوطواله ور کوي دی لره رب د دی رب تل قلب پراولي دا به تر معنا و دکه هدایت په معنا را تثبوت او د کلکوالی راځي او ایمان والا دغه سوال هم کوي لکه اهدنا الصراط المستقیم کې معنا مونږ کړو کنه دلته د هدایت دغه معنا هم کولی شي چې مضبوطی دی لر رب د دی بی ایمانهم په ایمانونو خپلو په ایمان مضبوطی پستا یو لوی اجر دی چې الله دنیا کې د په ایمان مضبوط کی ښه نبی له صلوات و سلام دې الله نه سوال کوي کنه معاذ رضی اللہ عنہ تینی دا اللہ نا سوال کوا چی اللہم آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یا اللہ ترا سر امدادو کی چیز استا پا بندگی ایک لکشم کنا یحدیهم ربهم بی ایمانی تجری من تحتهم الانہار بیگی بعد اللہ اندی ددی ولی مانا ددی پا واک کی بی ددی پا اختیار کی بی من تحت مخ کی ترجیو کنارا تصرف و اختیار نلا بیگی با پا اختیار ددی کی گنی ولی دی فی جنات النعیم په باغونو د نعمتونو کې وی جنات النعیم کې وی سلور قسم ولیدی سوره محمد کې وراشیخه دعواهم فیها راغختل د دیبا په جنت کې سسیز لره داوی چې سبحانک اللهم کله چې شیر اغوالی کنه جنتیان د دیبو سبحانک اللهم دا غشی به حاضر هر څه شي چې رته پړه کې صحیح الله رته پړه عالم دی ابو تمخ ته بروتی ښا او داسې انتظام دی او د خولې نه خبره وتللی سبحانک اللهم او شی به موجود یو معنا پکې دا ده دعواهم فی سبحانک اللهم طلبهم شیئا من نعم الجنه سبحانک اللهم یا دې معنا دعواهم فی مظهری وی قولهم وینا د دې با په دې جنت کې هم دای چې سبحانک اللهم ځکه د په دنیا کې منځونه کول الله ته بودرې ده نو پای کې چې به شروع کول نو به سبحانک اللهم او به حمدک او تبارک اسمک التم سبحانك اللهم یا دعواهم فيها عبادت دیبا پدی جنت کی دای جو سبحانك اللهم بل عبادت کو نشتا کنا منزونا نشتا روجی نشتا حجونا نشتا زکاتونا نشتا بل عبادت نو دا بلوی عبادت دی دی چی دی بسناگانی دا خبلی وی خواه سبحانک اللہم سمانا پاکی دا تالا را یا اللہ سبحانک اللہم طول معنی دی مقام کی کولی شی لن بے معنی بہتر وی دعواهم فیها را غفتل دا دیبا پا جنت کی سسیز لرا داوی چی سبحانک اللہم پاکی دا تالا را اے اللہ او دا کلام دا عربی دی کنا دا دین دا پتہ لگی چی دی پا جنت کی عربی وی زکر دا عربو دا فضیلت چی راغلو نبی علیہ السلام وی عربو سلمین کوای احب العرب لسلاس دا در وجود یو دا لانی عربی زکر زخفل عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی زین دا چی قرآن عربی کے دی درین دا چی جنت والا جب عربی دا دی وجن عربی سلمین ہوگی او دا دیر دا افسوس خبر دا چنن مسلمان دا آغا جب سر دیر مین کئی چی کم دا دیر دشمن دا چی دا پسین خطر تباکی خوا پریدی اینا دلی او کوشش دا آغا داری چی دا پارس دا قبضاو کم دا آغا پا جب دیر مین دی منگ دانا ہوئی چی دا آغا جب مزد کوا دا دنیا دا فیدی پا خاطر که او سڑیز دا کی خو اصل مین استا دا عربی سر پکار وگن او دا عربی نا دی دور لره تلیلی چی اخپل منزم غلط ہوئی دوم ربی نبویگی منز که دو آگان غلطی ہوئی اغا مکسر چی او گوری نو غلط غلط تی او اغیی سر دور مین دی چی اغاو تا یادی خوا ٹرنکل ٹرنکل لیتل سارو تا خیاد دی دو کوالی نا یاد کلی مولی سیب خلال وفات شاللہ دیو بخی لگر مولی سیب اغا با کلا کلا وی وند رتار وند رتار دا غوند رتار وند رتار دی خیاط کړی دی مونږ دا نه وای چې دا غو مې یاد ور دنیا سفیدې پاکستان غیره پر یاد کړه د دنیا یو کسب دی فن دی بل دا کې دی چې یو سړی نیت صحیح چې انګلیش دا کومه نو په دې نیت دا کوم چې زبر دعوت وکوم کنه یا به بیان کوم یا به د قران خبره کوم هغه چاته چې څوک مونږ په جبه نه پويږي په عربه نه پويږي خو دا به څوک کې غړي دا خو ټیک دی بالغ کسان د خلی خبرو کی په ټول بنا سي کوي بار صورت عربی چونه دا اولین ترجیح دی له پکارو دا بد قسمته خبر دادن چې په خوا دور یو گزارې لګون تکوله زمونږ باباګان مشران چې وو دغه په نور سنونو استادانو په جمعات کې ته خلاصه مونیا او کنز منزوي نو څه کې مکه به زکه دار به گزاره به کوله نو خو اکثر سو پویګیم نه مسائل نو ډیر لري تفصیل لري دي هغه فقه باندې نه پویګي حدیث خلره خبره ده اگر چې داغه زینه ډیر شو ولې الله حجت تامې کنه احادیث هم بیانیږي قران هم بیانیږي زه په دې کسان شته چې څوک له کوم توخ ور کوي هغه پويږي او بدبختی ده قال ته عربي چلیږي ورخه سبحانك اللهم ازکه چې عربي ډیره جامع جبه ده په دنیا کې داسې یو جبه نشته دا حقیقت ته چې وړه کوم ته خبرې پې کې ډېر مطلب دي دارنګه داسې چیز نشته په دنیا کې چې دا غي نوم په عربي کې نشته په بل جبه کې باندې انګلیش کې باندې پښتو کې باندې لیکن دا کې دې لري چې عربی کې دومره وسیع خو د دې لغت دی ډیر وسیع لغت دی دعواهم فیها سبحانك الله وتحیتهم او ملاقات دا غیبه په جنت کې فیها مړه په دې جنت کې سلام سلام سلام دې یو بل سره بار وخت سلامونه ښه یو بل چې مخې له ورځې کنه نوم بو السلام علیکم او ملائک چې راځي دا غیبه مو سلام علیکم فتم فدخلوها خالدی دا سلام دی اول دنیا کې د ذکر وکنه دنیا کې چې کومه طریقه و نهلته مغه طریقه دا وکړه دنیا کې به دی یو بل مخې لورغه به السلام علیکم سلام به کو دا نه چې خیر علی او خوار مشي او ستړی مشي او پلان کې وډینګې کنه او ټیک دا غوایا بیا رستو خړم به د مسلمانې خبره وکړه کنه السلام علیکم او وعلیکم السلام بیا خیر علی او ستړی مشي هرڅه چې هغه کوا ته چې په دې سلامو کې کنه دوره بدبخت لري جدي لاره دین هم نه خبر چې سلام سنت ته او د سلام جواب واجب دی د سلام جواب سره واجب دی د قران نو تاسو تیر شو کنه او اذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها کنه اگر جلد نور معنی هم وي خو د ټول نو اوچته معنی چې هغه اکثر د صحابو نه نقل له حدیث پکې مشته هغه دا معنی وا چې کله تاسو باندې سلام واچولې شي نو تاسو په بهتر طریقې داږي جواب وکې کنه د دې په بهتر طریقه خو سکے چې اکثر خو پکې جواب مونږ کی چې دا چې لګون ته مشروط غون ته یازان ته سوې کنه هغه د پدې کې نمبر ملاويږي نو او څه پکې دا سې دي چې هغه وي خیر هغه باندې خو چې اول نه پویول پکاره اکثر نه پوه دي چې دا الله بنده دا څه کې بهتر کلمه دې پری خو دغه السلام علیکم کې هغه تاسو سره خپل دعا وکړه چې پتا سره سلامتی ای الله دې تاسو بچ کی د جګړو نه الله دې تاسو بچ کی د غلا ولته د حرامونه الله لري تاسو بچ کی د عذاب نه الله لري تاسو بچ کی د مرزونو نه د بیمارونو الله لري تاسو بچ کی د جهنم نه دا وګوره سوبر بهترین جامع دعا را تا غو کلاو ته لګینو خیر علی وي دعواهم فيها سبحانك وتحيتهم فيها سلام او اخر دعواهم اخری بلن دذیب داوی ان الحمد لله رب العالمین دا چستاین دی الله لا چې رب دې د مخلوقات ور اخری کلام بدای چې کوم ځکه مجلس ختمی کی پاسی وجه الحمد لله رب العالمین تاولی ته مسلمان لکه دا خبر او یو ځکه با دسو قرآن وکونو به الحمد لله نو کس کاک به وکو به الحمد لله ته مسلمان خلک دا پرتاوا اٹک بیٹک کے بدسم دستی وی چ سنگ پاسین وے چ سبحانک اللہم وبحمدک اشھد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سنگ حدیث کی راضی چلا مجلس کا فارہ رکھنا کہ وجہ کہ ناس تکری ہے کہ ډیر خبری وشی نو چ پاسین سم دستی دا کلمات ہوا ہے چ سبحانک اللہم وبحمدک او دے سر با اللہ جل شان او گرد اللہ ستائیں دے اوپر دا اللہ ستائیں دے اوپر کنا چ پاکی دے تعالی اللہ او ستائیں دی لکه څنګه چلته دنیا کې کولې دلته موږ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بهترین کلمه ده او دلته موږ الحمد لله رب العالمين دا مسلمان شانم دار کړه په دنیا کې د انسان باندې الله ډېر نعمتونه کوي قدم شیخ له نعمت بې کلهبا د دنیا څخه نعمت تاسو ته پیسې ملو شي کله به بل سوشي کله به بل خوش خبري راشي س دنیا براشي کله به نوي پیزار واشي کله به نوي جامه واشي کله بل س براشي مخه ته سمدستي وای الحمدلله الحمدلله بس خلق لري دا کلمه پرتای قال ته بم بیا اخر کې دا خبره کې واخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمين او اخري بلنه د دې په داوي چې استاینه د اولوهیت دي خاص الله لا چې رب دې د مخلوقات بیا ته ګوره الیه خاص الله تا مرجعکم جميعا پیش استاسو ټولو دا وعد الله وعده کړی دا الله وعده حقا ثابت کړی دا په دلایلو انه یبدا الخلق یقینا اغا اول پیدا کړی دا مخلوق ثم يعيده بیا به دوباره پیدا کړي ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات دې دا پارا چې بدلور کې هغه کسانو ته چې ایمان راوړل او نیک عمل کړل دي بالقسط په انصاف سره والذین کفروا وغکسان چې کفر کړل لهم شراب من حمیم تغیر پار وسکلی د گرمو بو وعذاب الیم و عذاب دردناک بما کانوا یکفرون په سبب د دې چې او چې کفر وکاو والذی الله حق ذات ته جعل الشمس ضیاء چې ګرځولې د انور ډېر رڼا والا والقمر نورا او سپوږمۍ لګي رڼا والا وقدره منازل او مقرر کړی دی د هر یو د پاره پړاونه لتعلمو دی د پاره چې تاسو پوه شئ عدد السنین والحساب پشمیر د کلونو په حساب کتاب ما خلق الله ذالک ندی پیدا کړی الله دغه سيزونه الا بالحق مگر د حق کار کولو د پاره يفصل الايات جدا جدا بیانوي دلائل د قومي عالمون فیده دا چې قوم ته دا چې پوهیږي ان فی اختلاف الليل والنهار یقینا پتلو راتلو د شپې او دروازه کې وما خلق الله في السماوات والارض او پاغه سکه چې پیدا کړی دی الله په اسمانونو او زمکه کې لا آیات خامخا ډیر دلیلونه دي د قوم یتقون دا چې قوم د پاره چې ریګی د الله نه ان الذين بشکاغ کسان لا يرجون لقاءنا چې عقیده نو ساتي د پیش زمونږه د ملاقات زمونږه ورضو بالحیات الدنیا او رضا شوی دی په ژوند دنیا واطم انو به او خوشاله دي په دی باندې والذین حق کسان هم عن آیاتنا غافلون چې دې زمونږ د آیاتونو نه بے پروا دي اولئک ذا صفاتون وعلى مأواهم النار ټکانا د دې اور دې بما کانوا یفسبون په سبب د حق بد عملونو چې دی کول ان الذين امنوا بشکاغه کسان چې ایمان راوړل او عمل الصالحات او عمل کړل موافق د قران او سنت یهديهم ربهم مضبوطوالی پیدا کوي دی لرا رب د دی بی ایمانهم په سبب د ایمان نوړو د دی یو مانا یا یهديهم ربهم بدلی ور کوي دی تا رب د دی بی ایمانهم په سبب د ایمان نوړو د دی تجری من تحتهم الانهار بئی کی با لاندې د دینه ولی فی جنات النعیم په باغونو د نعمتونو کې داواهم فیها عبادت د دیبا په دی جنت کې داوی چې سبحانك اللهم یا داواهم فیها راغختل د دی په جنت کې سسیز لرا دا بوی چې سبحانك اللهم پاکی رتا لرا اے الله یا داواهم فیها وینا د دیبا په دی جنت کې یا تسبیح د دیبا په دی جنت کې پاکی بیانول د الله ذات کی چې سبحانك اللهم پاکی د تعالی را اے الله وتحیتهم فیها سلام او ملاقات د دیبا په دی جنت کې سلام سلام وی واخر دعواهم او اخری بلنه د دیبا داوی ان الحمد لله رب العالمین دا چې ستاینه د اولوهیت خاص الله لا چې رب دې د مخلوقات